لما رهنمایان ام لګیا دي کار کوي نو دا د حق او د باطل کشمکش برپا ده او د دې ابلیسی او شیطانی قوتونو مقابله دا الله په هدایت بنی کیږي هدایت ناو برا لګي چې هغه اوس قران په هغه ګڼ کتابونو نن دا قران د دې قران په ذریعہ باندې ابلیسی قوتونو مقابله کیږي دا دې د فارغ ګڼ آیتونو دی قران کې خود دې کوم زمونږ زری بحث آیت دې دینم معلومي چې زمونږ د هدایت اتباع کوي نو هغه باندې خوف او حزن بنئی او چې نا تکذیب کوي تعلق نه ای نو دوزخی وي د شیطان مرګره د دې وجنه دا کشمکش ختمی کی نا دا به جاری وی تر سوچ دنیا آباد ای ذکر چدا اول سر نہ شروع دے او آزمائش دے او امتحان دے لیکن زمون دے شیطانی قوتوں دے مقابلے دا پارا قران کریم دے دے چا تعلقی نہ بڑے شیطان نہ بچ کی گی تے تعلق دے قران سر نہیں نشی بچ کی دین سبق دے قصہ آدم و ابلیس نا دا معلوم دریم خبرہ دا قصہ آدم و ابلیس نہ ہغم معلوم شوا چہ تا تما دوران درس کی دا ہغی تذکرہ اکڑا او ہغا دا دا چہ دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا نص صریح پا مقابلہ کی اجتہاد او قیاس دا دا ابلیس طریقہ دا دا دا مومن طریقہ او نن زمانہ کی دا متجددین او زائغین دا گردان دیر دیر گئی چہ نوے دور دے نوے زمانہ دا سائنسی دور دے او جدید مسائل را پیخ دی جو اجتہاد ہو کرے او علماء اجتہاد نہ کئی او اجتہاد بن کر دے غلط ہوئی کچو کچا علم والا رخلین ہو کچا خبر خیجی خواد ہر طبقی نشوی کم علم ڈاکٹر وی نہ ہم با غلط دوائی تجویز کی نو کم علم دا دین عالم علم کمی نو جو کچا خبر با کئی دا خود ٹول برابر ندی خود جو کم پا قرآن و حدیث پوی دن کی دی عقیدہ ندی ویلی کہ اجتہاد مکوئے او قیاس مکوئے او اجتہاد بند دے او دا پینزم صدی نباد اجتہاد بند شوے دے ندا خبر غلط زما کتاب اجتہاد و تقلید کے بخپلہ دا حنفی فقہا او دا کتابوں پا حوالہ اپا نور دلائل بیان کری دی بیان شوے دے نور علماء بیان کری دی کہ اجتہاد دروازہ آزاد ہے اجتہاد نہ دے بند نبوت بند ہے اجتہاد بند نہ دے خاتم النبیین راغل دے خاتم المجتہدین سوک نشتا چلاغ نباد ببل مجتہد نرازی او اجتہاد بسوک نکا مگر دے اجتہاد سا اصول دی چلاغ دے تفصیل موقع دا ندا خود قصہ آدم و ابلیس نا جکو ما خبرہ معلومی کی اغدادا چدا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی اجتہاد جائز نہ دے او کدا دا حکم پا مقابلہ کی اجتہاد کئی چدا حکم رد کریشی او دا اللہ دا حکم نہ دے اجتناب دا پارا کئی نو دا ابلیسی اجتہاد دے اور ابلیسی قیاس دے او دا نن زمانے زائغین دا سے اجتہاد غواری چی سود پا کی جائز سی دا سے اجتہاد غواری چی دا خضو بے پردگی جائز شی دا سے اجتہاد غواری چی دا قرآن و حدیث دا نصوصنا ثابت شدہ یا حکم بدل شی نو ظاہرہ دادا چی دیتا بیا نم دا اجتہاد مو ورکوا دیتا بیا نم دا تبدیلے یا دا ترمیم ورکوا چی گویا قرآن کی ترمیم ہو گئے اسلام کی ترمیم ہو گئے احکام کی ترمیم ہو گئے نو دا ترمیم کولو خبرہ خود کفر خبر اللہ او خبرہ دا کفر خودی دا ترمیم لفظ نے استعمالی اجتہاد کا او بیا وہی چی ملیان صاحبان اجتہاد نہ کئی اجتہاد خو روزانہ شروع دے ننم شروع دے ثواب ہم کی گی دا قیامت پوری بکی گی بخام شوئے خود مشر او دا کشر خبرہ دا ټول مجتهدین برابر نه دي. د دې سلور مجتهدین په شان څوک مجتهد اوس پورې مونږ لیدل نه دي. صدانه چې پیدا کېدل ممتنع دي، ممتنع نه دي، ځکه دا سلور امامان سم پیغمبران خو نه وو، خو عملا د هغوی په شان مونږ لیدل نه دي. خدا غید اصول پرانا کی مجتہدین اجتہادات کری دی، اسم شروع دی، آئندہ بمکی گی. خدا قرآن دا نصوص پر مقابلہ کی دا اللہ دا حکم دا بدلول دا پارا اجتہاد کول دا اجتہاد و قیاس دا ابلیس اجتہاد دا اجتہاد ناروا دے، دا سے قیاس ہم ناروا دے، نصوص پر مقابلہ کی. امام اعظم ابو حنیفہ په حالاتو کې لیکلی دي او ما په خپل کتاب کې داغه حواله ورکړې ده چې د کوفې په یو مسجد کې امام ابو حنیفه ایوب العالم ناشتو مذاکره کوله، علمی مباحثه کوله، په څه مسله کې بحث کو. نو بحث کې قیاس مخیله راتلو، اجتهادي خبرې وي، قیاسي خبرې وي. نو د مسجد په کونه کې یو سړی ناشتو، هغه د اهلی مدینه نه و، کوفی ته راغلی، هغه آواز کو چې دا قیاس آرائی ولی قیاس کو ابلیس کرے ہو. نو امام صاحب هغه ته جواب کی او فرمایل، امام ابو حنیفہ چې خطا شوی، ابلیس قیاس کرے ہو دا اللہ دا حکم دا رد دا پارا، امونگا قیاس کو دا اللہ دا حکم دا معلومولو دا پارا. جو حکم معلوم کو بے اجتہاد و قیاس سے عمل پہ ہوگا، مغدا عمل نہ پارا لگیا یو چزان پو یو، او آغا قیاس کرے ہو، اجتہاد کرے ہو دا اللہ دا حکم دا رد دا پارا، چہ دا حکم نہ مانم زما دا قیاس نہ خلاف. نو آغا قیاس ابلیسی دے، امونگا خدا اللہ دا حکم دا معلوم ہو دا، نو اللہ دا حکم دا معلوم ہو دا پارا قیاس اجتہاد پا شرائط و سرا قیامت پوری جاری دے. و ابلیسی قیاس نصوص و بمقابلہ کی اجتہاد قیاس جائز نہ دے، نہ سدنا نہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ تا حق حاصل دے، نہ چا عالم او یاد علماء یا مجلس تا حق حاصل دے. ٹولی دنیا مسلمانان کا مسلمانان پاتے کے دل نہ گواری خوشی خوخی کئی دے، خوک پہ اسلام پر خدل نہ گواری مسلمان پاتے کے دل گواری، نو ٹول امت ہم متفق سی، نو آغا دا قرآن و دا سنت دا سری نصوص و پا مقابلہ کے یو فیصلہ نشی کولا. اگر کدا سے شوی نہیں خدا سے مفروضہ میں پیش کرا کہ جو ٹول امت پا گمراہ ہے، دا رسول اللہ ٹول امت پا گمراہ ہے، نہ متفق شوے دے اور نہ بچری متفق شی انشاءاللہ العزیز رسول اللہ ویلی دی، خدا سے مفروضہ میں بیان کرا. دریم خبرہ سلورما خبرہ دا معلومہ شوا قصہ آدم و ابلیس، چہ ہر اجتماعی معاشرے دا پارا دا خلافت ضرورت دے او اجتماعی نظام قائم اول ضروری دی. یعنی سادہ الفاظ کے ان کو یوما چہ حکومت اسلامیہ قائم اول ضروری دی. دل پارا نورم دیر دلائل دی، خدل تا خدا کا بحث شروع دے گا نا قصے آدم و ابلیس نام دا خلافت ست وئی کہ اللہ آدم تا ورکڑے ہو. نو لغوی بحث خطا تماو کو، لیکن قانونی او فقہی او اصولی اصطلاح کی دا خلافت تعریف دا دے، الخلافت هي رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم شرح مقاصد او شرح عقائد. دوارو کی دا تاریخ نکلے دے پدی الفاظو چتاتا میں واو رو، او شرح شرح المقاصد او شرح عقائد دوارا دا علامہ سعد الدین تفتازانی کتابو نے دی. شرح عقائد زمان پا کورس کے شامل دے، او شرح مقاصد لیک متول کتاب دے دوار مصنف یو او دوارو کے دقا الفاظ لکھ شرح مواقف کے عمدہ تعریف لکھے دے کہ خلافت اغا عوامی ریاست دے عمومی ریاست دے عام و خلق ریاست حکومت دے دین اور دنیا دوارو پکارونوں کے دا رسول اللہ دا نیابت پتور یعنی دا نبی علیہ السلام پا طریقہ پا عام و خلق جکم حکومت قائم وی اغیتا خلافت وی خود رسول اللہ پا طریقہ دے قائم اول لازم دی او دلائل نورم دی خدا آیت دلیل دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ دام دلیل چنانچہ امام قرطبی پر تفسیر قرطبی کے ددی آیت پر ذیل کی لکھی انی جاعل فی الارض خلیفہ پر تفسیر کے اگر دیر بحث کرے دے ندا خبر ہم کرے رہا کہ ہاذہ الآیت اصل فی نصب امام و خلیفۃ یسمع له و یطاع لتجتمع به الکلمۃ ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامۃ ولا بین الائمۃ الا ما روی عن الاصم حیث کانا عن الشریعت اصم او بیاور پسی وائی فدل مزید دلائل بیانی او بیاوی فدل على وجوبها وانها رکن من ارکان الدین الذی به قوام المسلمین دا حوالہ دے دا پارا ورکوم چی دے آیت نا چی کما خبرہ منگا معلومو دا زمون ذاتی اجتہاد و ذاتی رائے ندا بلکہ زمون مفسرینو اندق اخذ کرے دے چی کم اخذ منگو اندق سے عبارت اندے مضمون عبارت تفسیر کبیر کے راضی ہم لکھ لے متعدد لکھ لے جویتا آیت انی جاعل فی الارض خلیفتن دا اصل دے او دلیل دے بتقرر دا امام و خلیفہ کے کہ امام و خلیفہ تقرر پکار جدا حقی سم و طاعت کی گیا اور خبر خلق اوری و اطاعت کی دا پارا دے جدا مسلمانان و خبر یوشی دا مسلمانان و کلمہ مجتمع شی اور مسلمانان پر یو امیر بنی متحد شی او دا داسی امیر او خلیفہ قائم اولو دا تقرر پا وجوب کی اختلاف نشتا پا ما بین دا امامان امت کی او نا پا ما بین دا ائماؤں کی امت من حیث الامت ہم متفق دے چی واجب دے تقرر دا خلیفہ او تقرر دا امیر المومنین او قیام دا اسلامی حکومت اور قیام دا خلافت اسلامیہ جی تاریخ میں در تحکو او دا امت امامان اور رہنمایان چی کم تیر شوی دی چی سلور پکی مشہور دی ابو حنیفہ و شافعی و مالک و احمد رحمہم اللہ و نورم دیر دی خدا سلور مشہور دی جدی بمنز کے میں اختلاف نشت او دلائل نورم دی خویو دلیل دا آیت دے البتا تا یو روایت وی دا اسم نمروی دے اسم دیو سری لقبو اسم کن تا وی دیر زیاد کن ادل دا خدا آغا لقبو آغا ویلیو چی حکومت تا حاجت نشتا امام تا حاجت نشتا خلافت تا حاجت نشتا نو دا وی چی سوا دا اسم بل ہچا دا خبر نہ لکڑ اوئی اسم د شریعت نہ کونو سنگ چ نمی کونو دے نہ دے دے شریعت نہ کونو دے شریعت خبر نہ اورے دا قرآن و حدیث نہ لا علم ہو نہ دے بی علم او دا جاہل اختلاف لا اعتبار نشتا نہ دا غیوب کے مستثنا کو چ دے کونو دے شریعت نہ او باقی ہچا پدی کی بلا خبر نہ لکڑی طول امت و امامان متفق دی دی آیت پا بنیاد او دا نورو آیتنو پا بنیاد او دا حدیثو پا بنیاد چی دا خلیفہ او دا امیر المومنین او دا اسلامی حکومت تقرر واجب دے سگے واجب ذکر چی ثابت شد دی دلیل نا چی امیر مقرر واجب دی او دا دا دن پا ارکانو کی یو رکن دے دا دن پا ستنو کی یو ستن دا معمولی مستحب کارون ندے او دا مسلمانانو انتظام قوام انتظام دا مسلمانانو دا حالاتو درستگی دی امیر نا او دا حکومت اسلامیہ نا بغیر نشی کی دے منظم جن مسلمانان نشی تے رولے بے دا امیر نا افرا تفری بئی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس رچا پلاس کے لخت اغبا ظلم کئی انسان بد انسان درندئی او دا زنگل دا حیوانات جن بتے رہی چ حکومت نہ بغیر جنتے رہی رزق اوے کہ فضل علی وجوبها وانها رکن من ارکان الدین الذی به قوام المسلمین نورم گن دلائل دی و یو دلیل دی آیتنا استدلالو کو امام قرطبی امام رازی اور نورو حضراتو ہم ذکر کریں اس جدا خلافت و اسلامی حکومت رکن دے دا ارکان و دا دن نا او واجب دے سم اس استحبابی کار نہ دے نہ کم کار چے واجبی نا کو دا دن ہے صحیح کہ او دا آغی قولو کی ثوابی او نکولو کی عذابی نو اسلامی حکومت دا پارا کوشش قولو کی ثواب دے او جسو کیا رو کوشش نہ کئی نہ گناہگار دے خبر ہمیں پا دلیل پوئے کرے چی دی آیت و دا نور و آیات و حدیث انہ معلومی کی چی دا واجب دے او رکن دے دا ارکان و دا دن نا عام نفلی استحبابی یا دنیاوی کار نہ دے دا بل باس دے کہ طریقہ کار کی اختلاف تکولے شی کہ سوک بعد اسلامی حکومت دا قیام دا پارا یا وہ طریقہ بنے کار و تا غرخ کاری بلتا و بلا طریقہ بنے کار غرخ کاری پاغی بنے سڑے نہ گناہگاری کی اور نہ گمراہ کی اور نہ پاغی دل بازی پکار دا کرتا تھا یہ طریقہ خوخ نومی خود بل تاغ غور اخکاری اور داغی مطابق کار کی نہ غلب اللہ اجر ور کرے اور تا تکم طریقہ غور اخکاری تو پاغ طریقہ ہو خود جد سرا اسلامی حکومت اور ضروری منے دا سرا نہ آگے دا پارا کوشش دا سرا نہ کئی نہ دادا سے دے لکہ سڑے ہوئی چی مز کوما خروجا نشم نہیں ہوئے نگناگار بھوئی ہوگا نبھوئی بھئی مز خود ضروری دے خروجا خم ضروری دا و فرائض و دن کے یا و فریضہ و اسلامی حکومت دا قیام دا پارا کوشش کئے کما طریقہ چتا تا غور اخکار دا ضروری نہ دا چی خام خادی و خاص پاٹے کے شامل دل ضروری دی مسئلہ چی بیانے نا پا دلیل با بیانے پا ڈل آوازے با نہ بیانے لیکن منگ تو جماعت اسلامی طریقہ کو رکھ گئی ہو منگ دا فتوہ نشی ورکو رہے گو ورکو نو بے باکا فتوہ بھئی بے زیر فتوہ بھئی اب علم تقاضا نہیں هغه د معلم تقاضا به نه یو زده معلم په منصب دی وخت ناس ته و یول کو چې ماته د جماشکامي طریقه غوا راخکاری دې کې زده فتوا نشم ورکوله چې څوک جماشکامي کې شامل نه ای او د جماشکامي په طریقه باندې کار نه کوي نو دې ګناګار دی او دا واجب پرې خودل کدا خبره کوم نو غلطه وکړو بے دلیل بگو دبی دلیل موجود دے چی دے اسلامی حکومت دفارہ کوشش کول واجب دے خود یو خاص پارٹے پا طریقہ یو خاص پارٹے پا نظم کی شمولیت دا آیت دا آغد وجود دفارہ دلیل جوڑے دے نشی دا چاہتا یو بلا طریقہ غور اخکاری چی ما تبا غور نخکاری خواہتا با غور اخکاری فیدمن با اخکاری پاغا طریقہ کار کئی نو اللہ با اغلب ہم ددی واجب دا پارا دا کوشش کولو اجر ور کئی او چی چاہتا کم اغور اخکاری جو پاغا طریقہ با کار کئی دا ددی آیتنا معلوم شوا چی واجب علامہ علاء الدین حسکفی الدر المختار شرح تنویر الابصار باب الامامت پا آغاز کی لکھی نماز امامت بحث کم دے باب الامامت فی الصلاۃ داغی پا آغاز کی لکھ لی تھی کتاب الصلاۃ کی باب الامامت کو گورا در مختار شرح تنویر الابصار وچو نسبہ من اہم الواجبات فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات عادل امیر مقرر اول اهم ترین واجب دے واجب او کلوی واجب دگی وجنا صحابہ او در رسول اللہ دفن کول رستو کریو او دا امیر تقرر مخ کے کرے ہو اولی ابو بکر خلیفہ کو مشورے اکڑے بحث شو او دین فارغ شو چا امیر جوڑ شو نبیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تدفین و تجہیز کو نسدھانہ چلے آگی دے رسول اللہ سر محبت نہ ہو یا بے پرواہ خلقو حاشا وکل حاشا وکل آگی تا مسئلہ معلومہ وقت رسول اللہ دفن کی تاخیر اشی نو اگر کے تلوار کول غورا دی دمڑی پر دفن کے تلوار غورا دے خو کدا غورا کار پاتی شی او دیکھ رستو شی نو دیکھ دن تا دمرا نقصان نرسی او چی امیر تا قرورو نشی نو دیکھ دا افرات اپرے خطرہ دا نو خیر دے دا مسنون مستحب کار کا مواخر شی او پاتی شی نو دیکھ بدا امت دمرا تاوان نئی نو آغی تدفین و تجہیز مواخر کو او مخ کی امیر مقرر نو دا دلیل اگردو در مختار والاو چه ونسبه من اهم الواجبات فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات صلی اللہ علیہ وسلم نور گن دلائل دی زما کتاب اسلامی سیاست کے او دارنگ نفاذ شریعت و اتحاد ملت کی ہمسا حوالی دی بطور نیت دا بحثو کوچ دین دا معلوم شو چش درو پاتشو دا چه دا خلافت او دا اسلامی حکومت اصول سدی اولنے اس قیدہ دادا کہ امیر المومنین نبی نیا دوما نبی نم نشتا دا نبی دا حکومت دا پارا دا انتخاب حاجت نشتا دا تپوسنو حاجت نشتا دا رائے معلومولو ضرورت نشتا ذکر چہ نبی اللہ منتخب کرے وی دا خپلی پیغام رسول دا پارا او اللہ چی او کس خوخ کی نبیا دا خلقون دا تپوس آجت نشتے جستا سو خوخ دیا او کنن نا دا پیغمبر دا حکومت دا پارا دا پیغمبر دا امامت دا پارا دا مسلمانانو نا دا تپوس کولو حاجت نشتا اگر اللہ مقرر کرے دا اللہ منتخب کرے دے او الله حاکم حقیقی دے. نو حاکم حقیقی سوک چا منتخب کیا ورہ چینو پاکی للمل نتپوسا جت دے. التا خوبا ایمان راوڑی کا نراوڑی نو کافر کی گئی. نو چی پیغمبری دی او مانا لیا خو جا حکومت ام دا غطا او مانا کرن. پیغمبری دی او مانا لیا خو مشری دی او مانا لیا کرن. نو بیا پکی دیتا پوسو نسا جت دے. نوال دا خبرہ زین چی جدا کینا وائی. خلط ملت کئی نو خطا کی گئی. او وی چی دا پیغمبر چا منتخب کرے ہو چی توی چی انتخاب پکی پکار رہے ہیں. پیغمبر انتخاب شوے ہو. ہاں پیغمبر انتخاب شوے ہو. خو انتخاب اللہ کرے ہو. انتخاب ہوئی خو خول ہوتا. اللہ خو کرے ہو. مجھے اللہ خو کی نبی علی خالق دا مخلوق دا خو خول سا جو. لیکن نبوت خو بند ہے اس نبی خو راضی نا. اس خو جسوک امیر بھی خو امتی بھئی. عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے خود جلا کوزی گی دے امتی پا طور بکار کئی دے پیغمبر پا طور بکار نکی دے پیغمبر امتی بھئی اس کو خبر اٹھو دے امتیانو نا. اول دا شرط دے چی اغا کسب دا مسلمانانو امیر جوڑے دو اہلیت لری چی مومن وی یو عادل وی دعا یعنی کبائر و نزان ساتھی اور دا فرائض و پابندی کری او کتی غلطی شوی وی نہ توبہ و باسی نبی ابا عادل شی کلدیر زیاد پر ازگار نئی اچت خوج کم از کم دا فرائض و پابند او دا کبائر و نزان ساتھن کی خوب نہ با علی امیر جوگی دریم شرط دادے چاہا عالم بھی دین علم بقدر ضرورت کے وسر نئی میں اسلامی حکومت نشی چلو رہے او دا امیر المومنین مقصد خو اسلامی حکومت چلول دی مطلق حکومت خو مقصد نن چاغا عالمی دریم دا چاغا سعیوی پا دی وجہ نا چا دا خزی توب سعیب دے دا عیب ندے خزا سپکا ندے خزا حقیرا خزا هم انسان دا ان اشرف المخلوقات دیری خزی با جنت دزی او دیر سری با دوزخ لزی نہ یو سڑے دخبل سڑی دخبل رجولیت پوجا جنت تتریشی اور نہ یو خزا دخبل خزیوالی دو وجن دوزخ تتریشی جنت و دوزخ دا پا ایمان و عمل دے ایمان و عمل دے چا زیادی درجہ با زیادی دے چا کمی درجہ بے کم ای نو دیر خزی دے سرون پا درجہ کی با اچتی بھی پا قیامت دے دس پکاوے نہ دے. ہاں عقل دے سرون لے کم دے خو کم والے دا عقل بل شے دے اور بالکل بے عقلی دا سے بے عقل ہم نہ دی خدا چی عقل کم دے نربائے سرو عقل ہم کم دے خو نہ حقیر دا و نہ سپک دا و سوک خزیتا دا خزیوالی پو جا سپک گوری نہ دا جاہل دے دا دا اسلام خبر نہ دا سنو رواج خبر ابھی بیا نو کہ اعتراض کے نو داغی ملک پر رواج کوا پہ اسلام مکوا دا اسلام حکم دا نہ دے خدا دے دا پارا شرط گرزولے دے چھ امیر المومنین بسڑے وی چھ خزا دا ڈیوٹی ادا کو لے نشی نو بوجھ پہ کم کو اللہ الرحمن الرحیم دیر مہربان دے پخ پل مخلوق ملا علم چھ زنانا معشومان با پیدا کی معشومان مور سنبھالو لے شی او ہر یو خز بدا سے نہیں چاہ بن لکھ پتی اور کروڑ پتی بھی چاہ بن مزدوران نیولی بھی او شریعت خود ٹول ہو رہا پا رہا معشومان بس سنبھالی دکور انتظام بچ لئی جسم و دا بدن نہ ہم اللہ کمزوری پیدا کرے دا نقدرتا دا ڈیوٹی اور دا ذمہ داری اور دا بوجھ اوالا شی جتب دا مسلمانان و حکومت کہے نہ دا بدت اگرانا شی دا بدت سبھی او عقل کم دے نو خطا کی گی وہ ہم اور خطا کے دور میں علاوہ بوجھ بور بن جاتا الت خاون حق بم آ گئی اولاد بم سنبھالی کور نظام بم کئی او حکومت بم کئی نہ دا سنبھالو لے نشی بوجھ پہ کم لکپیزو وقت مز بخذ و فرض دے وہ جمع تراتل فرض نہ دی کہ جمع سر مز کئی نہ امداری نہ امام پسی نہ ثواب اشتے مجھے کی گی ہو کہ نہ کہیں نہ گناگار ہے نہیں اکر سڑے نہ کہیں نہ گناگار دے جمع پری جمع پہ فرض نہ جمعے پہ مجھ ہوتا معاف کو دا اختر موز پہ فرض نہ دے، غزا تتلل پہ فرض نہ دی، سوا دا اغی حالت نہ چھے نفیر عام شی پا ملک بنے کافر قبضہ اکڑ لاؤ راضی ہو دا زنانوں بیشتی کی گی عرص کی گی نبیہ با زنانہ بے تکو سوزی ہو غزا با کئی چھے مرشی ہو نچھے پا میدان جنگ کی ہو مرشی دا. نو آغا خو یو خاص امرجنسی دا عام حالاتو کے رسول اللہ وی چھے خزو بنے جہاد و قتال نشتا آغا دا چھے حج لزی او دا خاون کور سنبالی دا دا آغا جہاد رسول اللہ دا ویلی دا ولی ویلی دی دا رحم کرے دا پا خزو بنے مہربانی پہ کرے دا شفقت و محبت دے بوج پہ کم کرے دے. نو لہذا حکومت دا یو ذمہ داری دا یو بوج دے دا بسڑے ادا کری او زنانا با دا کور نظام چلائی. المرأت راعیت علی اہل بیت زوجہا وولده وهي مسئولة عنهم. صحیح بخاری کتاب الاحکام دویم نمبر حدیث دے دے کتاب الاحکام دویم نمبر لوی حدیث دے خوی جملہ پکے دا خزا دا خپل خاون دا کور او دا اولاد او دا مال نگران دا او دین بد دے کور دا معاملات تپوس کئی اللہ پاک او خاون بم تپوس کئی او اللہ بم کئی دا اغا میدان دا اغا حکمران دا خود کور حکمران دا راعیتن مانا نگران دا. نو دبل شرط دارے چی اغا با ناری نوی مومن عادل عالم او دیم اصل بل شرط سرے وی او خزو تا اللہ دا بوجھ کم کرے دے دا بوجھ ناری نو تاوالا کرے خدمت دے فریضہ دا حکومت یو فریضہ دا فرائض نہ دا فریضہ ذمہ داری سلو دور کرے دا اور پخز و رحم کرے دے دعوت معاف کرے جدا کار بتا سو نہ کوے تاسو میں معاف کرے دے دا دا سلو کار اور بعض کار انہوں نے خزو دی کیا سلو تا معاف کرے اللہ خپوئی او بلدا چاہا انتظامی صلاحیت نہ لرون بلدا چاہا دا بدن اور دا جسم نہ روغی بیمار نہیں کہ مومن دے عادل دے متقی دے لوی عالم دے او نارینا ام دے خپکٹ پروت دے بیمار دے شل دے گڑ دے نہ دے بسنگا حکومت ہو چلے مشری بسنگا ہو کی دا معمولی مشری ہم دے نشی کھولے دا خود کروڑوں خلق حکومت بھائی عمارت بھائی جو آغا خو بیمار سڑے نشی کو کہ دے جسم پہ لحاظ ہم صحت مندی اور سلیم الاعضائی اندامون برابری نو آغا با منتخب کوئے دا صفات والا او بلدہ چی کم از کم آغا صاحب بصیرتی او معاملہ فہم وی او انتظامی صلاحیتو نہ لری ذکر چی معاملہ فہمی او سری کے نہیں نو کہ لوی عالم دا دینی او دیر لوی پر ازگار سرے دے خو پا حالاتو نا خبر نہ دے انتظامی صلاحیت نشتا معاملاتو صحیح فام نشی لر دے نو یواز پہ علم خوکار نکی گیا خو ملک نظام چلول دی شریعت جاری کول دی نو جاری کول دا پارا خو معاملہ فہمی پکار دا نو علب آغا امیر المومنین جو لی دے اما تحت عمراو دا پارا امدغا شرائط تھی خود اما تحت عمراو دا پارا شرائط لگو نرم دی دمرا سخت ندی لیکن چیز ذمہ داروں کے فرق دا حکومت خبر کوم دا مطلقی دا نوکرے دا ملازمت خبر نکوم آزان لبحث دے امیر المومنین امارت اس دے صفات و بانے موصوف خلق ہوا پا امت کے یو نہیں گر بھئی حجکم صفات میں بیان کرل نو ام پدے وقت کی ہم دے صفات و بانے موصوف خلق شتا دے لگ دی خوشتا دے خوی او سرے خو متعین نہ دیکھنا نو پا اغی کی با انتخاب کئے دا مسلمانانو اہل الحل والعقد نہ با تپوس کئے رائے با معلوم ہے ہور دا غی رائے توئی کہ دے صفات و بانے متصف خلق کی کم سرے استاسو خواہ لکہ حضرت عثمان ام اہلو دا امارت حضرت علی ام اہلو حضرت عبد الرحمن بن عوف مع اهلو حضرت عمر شپکتنا مقرر کرو شپکوارا اهلو دا کم سی بدن ما بیان کرل دی شپکوارو کی موجودو دی شپکوارا خوبا یو وقتی حمیران کی دی نشی او اهلو خوش شپکوارا دی نا اهل پکی یو نو نا اغی کی بیا خوخول پکارو چه زیاد اهل سوک دے او دا مسلمانانو زیاد اعتماد پچا دے نو عبد الرحمن بن عوف چه تپوسونا اکرد پا مدینہ کی اگردد را اگردد او دا مسلمانانو مشرانو نا تپوسو کو دا خدو نم تپوس کرے خزم ووٹ ورکولیش بطوری امیدوارا ادری دے نشیا ووٹ ورکولیش خو بے پردگے کا بے پردگے کی ہم آزلہ نشی راتے نا ہوت لبسور شی اگر خود پا پوئے گی عقل نکار آخلا قرائے ورکولیش بے پردہ خو حجلم نشی تے مزلم نشی راتے نا ووٹ لبسوری خو حدود شریعت کے دن نہ ووٹ نہ ورکی نہ دے ورکی ورکی گناہ نہ نو تپوس کرے عبد الرحمن ابن عوف نو اغی اکثر رائے دا جوڑا شوا چلے شپگو تنوارا شپگوارا اہل دی خو حضرت عثمان دی وقت کی موزون دے یہ دریم نمبر کی دا مسلمانان زیادہ اعتماد پر عثمان صدانہ کہ حضرت علی نا اہل ہو یا اگر باقی پنزت نا جو ٹول نا اہل ہو صحابہ خو ٹول اہل ہو او دا خو آغا صحابہ ہو چہ حضرت عمر خو کری ہو خو ٹول خو نشی کے دے ہاں کہ یو تن متعینی نظر صحیب ہو چہ وہ تاجت نشتا چکہ چیزا کہ پیغمبر انو آجت نشتا پیغمبر اللہ خو کرے دے چہ مسلمانانو کیا پی ایمان روڑی بینو داغی امیر بھومی ہو پیغمبر بھومی لیکن آغا خو نشتے نا دے نبیاد مسلمانانو معتمد او دا مسلمانانو دا طولو یا دا اہل الحل والعقد دا اکثریت چی پا کم بنی اعتماد راشی وقتی اغب امیری وزور امارت بنی قبضہ کولے و امرهم شورا بینهم دا مسلمانانو حکومت بنی مسلمانانو پا مشورہ جوڑی دا مسئلہ زین کہ کی نوا کنی بیا بتا پوس گئی چی زد اسلامی حکومت شرائط اسلام مطابق بیانو ما دا مروجہ نظام نہ بیانو ما اتو بھائی دے مروجہ نظام تا پوسو کی مروجہ نظام خود شیطانی دے خود شیطانی نظام خلاف کار کر رہا بنی لازم دی اخو طول نظام غیر اسلامی دے دو دا اسمبلی دا ممبرانم دا حالت دے مسئلہ دے اسلام بیانو ما جدہ آگی دا پارا کوشش کرو جدہ قصدی چی نو دی پا خبر از پوئی نیز سوال رو لگی چی دا موجودہ خدا دا سنگا میں موجودہ موجودہ میں بران حضور غلط نہیں نکل نظام غلط دے خود اسلام بیانو ما مسلمانانو معتمد بئی منتخب بئی ابو بکر مالا حکومت قبول کو چی مسلمانانو منتخب کو ابو بکر نا بہتر سوک نشتے خو بے انتخاب نورا غلط انتخاب ہوئی آنولو تا خوخولو تا رائے ورکر لا اهل الحل والعقد مسلمانان و مشران را غن شو ابو بکر خوخ کنو اکو دیم اصل دا اصول دا اسلامی حکومت ندا دے چی پدی کی بالا دستی با قرآن و سنت تحاصل آلا نا آلا امیر لوی نا لوی عادلی ابو بکر غن شخصیتی چی داغا مثالا زمانہ کی نشتا انبیاء پس داغا مرتبہ دا خدا حاغ رائے بہم دا قرآن و حدیث نہ اچت نہیں سپریم لا با قرآن و سنتی برترین قانون او دا قرآن او دا سنت تعبیر بسوک کئی ماہرین شریعت بکئی ججان قاضیان بئی عدالتی ادارے بئی تحقیقاتی ادارے بئی او سمجھتا اگر با تعبیر کئی غبالہ دستی با قرآن و سنت تحاصل دریم خبر دادا چی امیر المومنین دا قرآن و سنت نظام مطابق چی حکومت چلی نداغا با یو مجلس شورای دا مسلمانانو پا مشورہ با حکومت چلی با ذاتی ثواب دید با حکومت نچلی و امرهم شورا او داغا دا شورا فیصلہ که دا قرآن و حدیث خلافی ردوے کی او کدا آغی دا شورا فیصلہ دا قرآن و حدیث خلاف نہیں نو کدا امیر المومنین دا رائے خلافی ام بے منی ام بے منی. حق استرداد، حق تنسیخ، ویٹو حق امیر المومنین تا اسلامی نظام کے حاصل نہ دے. من پہ جان پوئی کرے ہاں نبی تا حاصل دے. اور نبی خود نشتے نا الا دا جد شورا فیصلہ دا قرآن و حدیث نہ خلافی دا خلاف فیصلہ ہو تو دنیا کیوں میں نہ مانے خدا خدا شورا بھائی نہ امیر بوئی سیب ستا سو نما شورا یا خدا فیصلہ دے آیت نہ خلاف تھا سنگا وہ مانم نہ شورا و دخل رائے نہ رجوع کری پریدی وے کنی امیر المومنین بے رد کیا اگر فیصلہ جد شریعت نہ خلاف خبر دا نہ مانم خود جد شریعت نہ خلاف نہیں خدا امیر دا رائے نہ خلافی نو کامی تخپل رائے صحیح و مخکاری خدے با پابند شورا دے فیصلی شورائی نظام دے دے پیرنگی دے طریقے جمہوری نظام نہ دے دے پیرنگی دے طریقے جمہوریت شرک دے شورائی نظام دے آمیرانہ نظام نہ دے آمیریت نشتہ اسلام کے اور دے پیرنگی جمہوریت رم نشتہ نسے شہ دے شورائیت دے اور دے زن لے نظام زن لے اصول دا غٹ غٹ اصول دارنگی یو آزاد خود مختار او دا قرآن و سنت پابند عدلیہ بھائی عدلیہ مانا صدا محکم قضا او اغد عدلیہ صدر مملکت امیر المومنین بنے کچا دعوی اکرا نہم با قاضی اگر آگواری کہ خپل راشا یا وکیل راولے گا جو جواب رکھی پتا دعوی شوئے گا او کام سڑے نو فیصلہ بیا سوک حق دا حق کی بکئی خدا بنوئی چدا امیر المومنین دے نو عدالت والا تا حق نشتا چدا زان ترا ہوگا آزاد خود مختار عدلیہ اغا عدلیہ چی قرآن و سنت پابند عدلیہ بئی او دا قرآن و سنت نا آزاد عدلیہ بنئی خو باقی دا ہر چانا بازار چی پاغی بنا دا ملک دا امیر المومنین اثر وی او نبا دیو عام افسر اثر وی اگر بنی با اثر او پابندی سب دا قرآن و سنت دا سی آزاد خود مختار اہل تر دا قرآن و حدیث ماہرانہ علم لرون کے او دا قرآن و حدیث بنی عمل کون کی قاضیانو بنی مشتمل آزاد محکمہ قضا بنی اگر بنی با عدل قائم دا غٹ غٹ اصول دی چتا تمہیں بطور مثال بیان کرل باقی پدی موضوع تا تا دا قرآن و حدیث مطالعہ پکار دا اور دا علماء دین مطالعہ پکار دا چتو ہے کہ سیاسی نظام اسلام کشتے تو چتو بھی پوئے گی ہم چتو اسلامی نظام سیاسی نظام سنگ دے چراغی اصولوں میں عزت ماہران علم حاصل نو دا خبرہ دے آیت ہم معلوم شوا کہ دے اسلامی اصول و مطابق دا خلافت نظام قائم اول ضروری دی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. د دین مخ کے خطاب عامو یا ایها الناس اعبدوا کے خطاب عامو او د دې خطاب عام نه بعد د توحید او د رسالت او د هغه دلائل بیان شویو او دا آدم علیہ السلام دا خلافت ذکرو دغی توئی چلی چا خلیفئی داغی دا احکام و پابند اس ددی زینا یو بلا سلسلہ کلام شروع کی گی چا آغا دا مخ کی مضمون سرا بالکل مربوط سلسلہ دا غیر مربوط ندا او حغا دادا عمددی توحید اور رسالت باندے دا ایمان راولو دعوت ورکی گی بنی اسرائیل ہوتا خطاب عام نرستو خطاب خاص دے دا نزول قرآن پا وقت کے یہود و نسوارا اہل کتاب اہل علم گرلشو او دا باقی عربو پا مقابلہ کے واقعی اہل علم ہوں بے علم خنو او دا انبیاء بنی اسرائیل گن تعدادو کے تیر شوے ہو او دا دا ہوئی اولادو ندید شاننا و پدیبن اللہ چکم احسانات کریو دا غینخ و انکار نشی کید ندیتا بطور خاص خطاب کئی چتاسو ایمان روڑے وعدے پورا کئے او توحید او رسالت دے آخری پیغمبر امنے تاسو تی خبر یہ چدا رشتنے پیغمبر دے او اللہم واحد لا شریک لہو دے نہ توحید و رسالت من ایمان رہو مزددی سرا تعلق لرن کی مذہبی تقریباً سلویخ واقعات پدی سلسلہ بیان کی ذکر شوی دی بازی دا قبیلی دا نعمتنا او بازی دا قبیلی دا نقمتنا اللہ پاک پدی سلسلہ کی بعض اخبل انعامات و احسانات یاد کری دی او یاد دہانی یہ کرے دا بنی اسرائیل تا چی شکر ادا کرے او دا اللہ عبادت کرے او بعض واقعات دا نقمت یعنی دا عذاب ذکر کری دی چی دوی پنی کنو باندے وقت پو وقت عذابونا راغلی دی نداغین عبرت حاصل کی او اغا کارونا پری دی چہغا موجب دا عذاب دی ترغیبی واقعات ہم دی او ترہیبی واقعات ہم دی او پا منز منز کی دلائل ہم دی او پا منز منز کی امت مسلمت ہم ہدایات دی کو اصل سلسلہ خطاب دے بنی اسرائیل او مضمونم آغا یا ایوہ الناس عبدو دے، خو انداز جدا دے، اسلوب جدا دے، خبر آیا دا آغا یا وادا، خو آغا عام آوازو او دا خاصو، نو دعوت بسر عامو تم ورکی او خاصو تم ہم ورکی. بنی اسرائیل د ابراہیم علیہ السلام اولاد دے، او بنو اسماعیل چې د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان دے او د رسول اللہ قوم دے، نو اغا بنو اسماعیل هم دا یعقوب دا ابراہیم علیہ السلام اولاد، او مدین قوم، قوم مدین هم دا ابراہیم علیہ السلام اولاد. ابراہیم علیہ السلام پس سر زمین عراق کے پیدا شوے ہو، او دد زمانہ اندازتن و تخمینن لا قطعا و یقینا، لا قطعا و یقینا 2160 قبل مسیح تا 1985 قبل مسیح دا، دوزرا یو صلو شپیت کالا قبل دا عیسیٰ علیہ السلام نا، تر یوزر او نہ سوا او پینز اتیائم کال قبل مسیح نا. قبل مسیح نا مراد دے قبل ولادت عیسیٰ ابن مریم، دا سے قطعی خبر نہ دا، دا سے قطعی عقیدی خبر ام نہ دا، اندازہ دا دے کی کمی بیشی رات لے شی، دا سے عقیدی خبر نہ دا، وہ اندازہ تن دا زمانہ دا ددو یو بی بی او زوجہ محترمہ دا سارای عراقیہ وا، حضرت سارا وا چ دا ہم دا عراق وا، دا ہغنا اسحاق علیہ السلام پیدا شو، او اسحاق علیہ السلام زوے او یعقوب علیہ السلام، او دا یعقوب علیہ السلام لقب اسرائیل، نو بس دی یعقوب اولاد تا بنو اسرائیل ہوئی، نو بنو ابراہیم ہم شو، لیکن چی اسرائیل دے ابراہیم علیہ السلام نسے ہو، خو معروف دا بنو اسرائیل پا نم شو. دیما زوجہ محترمہ حاجرہ مصریہ وا، دا مصر وا او نم حاجرہ وا، ددینا اسماعیل علیہ السلام پیدا شو، دا حضرت دا ابراہیم علیہ السلام پا نکاح کے حاجرہ کو راغل رستو، خدا حغزوے دا سارا دا زوینا دا سارا دا اولادنا مخ کے پیدا شوے ہو، اگرچہ پا نکاح کے رستو راغلے وا بی بی یہ دویم ہوا. او اسماعیل علیہ السلام دے پیدائشنا غالباً پینزل لسکال رستو دا حضرت سارا زوے اسحاق پیدا شد، دا حاجری دے اولاد نا اسماعیل علیہ السلام پیدا شد، اسماعیل اولاد تا بنو اسماعیل ہوئی، او دا قریش ٹول بنو اسماعیل، او قریشو کی بنو حاشم در رسول اللہ خاندان دے، نو نبی علیہ السلام هم د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې وو، نو چې داغه په اولاد کې نو د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې هم شو. دریم یوه بی بی او زوجه محترمه بلا اموات چې هغې ذکر اگرچه تاریخ کې او کتب و د احادیثو کې زیات مشهور نه دی او هغې شهرت دومره زیات نه دی موندلی، خو هغه هم زوجه د ابراهیم علیه السلام وه. دا هغه نومو قطوره، قطوره پتوی سره قطوره. دا هغینا هم نسل جوړ شو، نه اغیتا بنو قطورا ام وائی او اغیتا قوم مدین هم وائی. نو دلتا دا بنو اسرائیل تا خطاب دا. اے زامنو دا یعقوب علیہ السلام یاد کئے زما آغا نعمت چکڑے او ما پتاسو او پورا کئے وعدہ زما پورا بکم زو وعدہ ستاسو او خاص زمانہ پس او یری گئے او ایمان روڑے پاغ کتاب چی نازل کرے دے ما چی تصدیق کون کے دے دا اغا کتابونو چی تاسو سر دی رشتنے گنون کے دے دا اغا کتابونو چی تاسو سر دی او مکی گے اول انکار کون کی ددی کتاب نا او ما خلے پا بدل دا آیتونو زما باندی او ما خلے پا آیتونو زما باندی سمنن قلیلا قیمت لگ، یعنی دنیا دنیا ما خلے دنیا ٹولا دنیا لگا دا. او خاص زمانہ پس او یری گئے او میوزے کوئے حق دا باطل سرا او مپٹوئے حق او حال دادے چتاسو پوئی گئے پا حق بنی او قائم کے مزنا اور کے زکاة او رکو کوئے دا رکو کون کو سرا. آیا حکم کوئے خلق تا دنے کئے، آیا نصیحت کوئے خلق تا دنے کئے، او اے روئے تاسو خبل زانونا دنے کئے نا، او حال دا دے چتاسو پوئی گئے دا اللہ پا کتاب، حال دا دے چتاسو لولے دا اللہ کتاب. آیا پس سوچ نہ کوئے پا دے کتاب کے، افلا تعقلون افلا تتدبرون، او مدد اغوارے دا اللہ نا پس پزر پا وسیلے دا صبر سرا او پا وسیلے دا ماز سرا صبر کوئے نا اللہ با مدد کی صبر کوئے ان کو سر اللہ مدد کی او مز کوئے او دا مز پا وسیلے دا اللہ نا سوال کوئے مدد غوارے نو ددی مازه په وسیله به الله مدد وکړي. و انها او بیشک دا مز کول چی دی لکبیرتن البتا گران کار دے، البتا گران دے مگر نہ دے گران پا عاجزی کو ان کو باندے چی دے چاہ زلکی عاجزی بھی، یعنی دا اللہ نے یریدن کو باندے اللذینا دا عاجزی کو ان کی یو دا اللہ نے یریدن کی اغا کسان دی یزنونا چی یقین کئی دوی دلتا زند یقین پر مانا دے یزنونا چی دوی یقین کئی چی بے شک دوی با دوی مخامخ کی دن کی دی خپل ربطا ملاقات کون کی دی دخبل رب او چه ملاقاتو کی نو پیشی اوشی نو حساب باور کول غواری نو اغی خلق بانی چه آخرت بانی یقینی آموز آسان دے گران ندے خو چې ایمان په آخرت نه وي او فکر آخرت نه وي نو موز آسان دی خو هغوی به نه به ګران وي د هغوی په طبیعت به بوج وي وانهم الیه راجعون او یقین کوي په دې خبره چې بے شک دوی چې دي راګرځېدون کې دي الله تا نو ملاقات د رب او رجوع کول رب ته یو خبره ده خو په دو جملو کې بیان کړه الفاظ مترادفه خبره یو وی خو الفاظ مترادفه ذکر کی ذکر شین په ذهن کې خبره خطی دی دا قرآن کریم دا اصطلاح دا او دا طریقہ دا چی بالعموم یعنی اکثر صیغے دا مذکر ذکر کئی خو زنانا پکی شاملی وی اکثر میں ذکر ہوئے چی بعضی آیات و احادیث او بعضی احکام دا سی دی چی آغا سرو پوری خاص دی دا خضو دا پارا آغا احکام نئی نو التا و خضی پاغی کی شاملی دی او بعضی احکام خضو پوری خاص دی چی دا سرو دا پارا آغا احکام نشتا نو التا و دا خضو نم اخلی او سلیب پا کی شامل نئی خدا سی دیر کم دی اکثر صیغہ مذکر ذکر کئی زنانہ پکی شاملی مراد اولاد وی اے دا اسرائیل زامنو یعنی اے دا یعقوب علیہ السلام اولاد نو اولاد پا مانا دے نو اولاد کے زامن لونا دوارا شامل ودی کی سا حکمت دے نو اللہ پخپل حکمتون خپوئی گی منگتا معلوم شی نو میں منو اک حکمت معلوم نئی نو ہم بے منو خو یو حکمت زمن پا سمجھ کے دا رازی چی مشری اللہ سرولا ور کرے گا نو چی دا مشر نم واخلی نو کشران پا کی پخپل شاملی نہ مشری چونکہ شریتا حاصل ادا او اللہ پدی پوئی گی چی دا مشرے قابل سوک دے نو اغا مشری سری لور کرے او دا خزو ہم عزت دے او احترام دے او حقوق دی او فرائض دی او دا اللہ پا دربار کے دا سرو او دا خزو درجہ با یوی کچری ایمان او عمل کی برابرو مگر دا دے چی دا دو تنو یو جماعت و مشری تنظیمی نو ام یو پکی مشری اکو دا دو کروڑوی نو ام پکی یو مشری نو دا خضی او خاون که دا دو تنو یو اجتماع دا نو مشری خو پکی پکار دا بغیر ناظم نہ بغیر منتظم نہ خو کار نہ کی نو ہر سڑے خو ناظم نشی جوڑے دلے ہر انسان نو اللہ دا دا قوامیت دا مقام اور دا نگرانے دا مقام اور دا مشرے دا ذمہ داری اللہ نارینوں تور کرے گا نو ددی وجہ نہ اکثر سیغے دا مذکر رس ہاں پا بعض زیونوں کے خاص زنانوں تا خطاب ام شوے دے لیکن عام طریقے دادا نو دا خبرہ ذہن نشین کہے الا دا چی دا دلائلونا ثابت شی چی دا حکم دا خضو دا پارا ندے او خاص دے سرو پوری نو التا دا قرائنو دلائلونا ببیا معلوم شی نو التا با خطاب ام ناری نو تا بیا مراد بم ناری نئی خوچ اغا دلیل او قرینہ نئی نصیغہ دا مذکری خود پاکی خضی ام شاملی یا بنی اسرائیل اے اولاد دی یعقوب علیہ السلام کزامن یہ کلون ہے لک علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان آیا ما وصیت نو لے گلے تاسو تا اے دا آدم زامنو چی عبادت دا شیطان مکوین لا حکم خو خدو تا ہم دے خو بنی آدم دے مراد نا اولاد آدم دے اے دا آدم اولادا ما تاستا وصیت نو کرے چی دا شیطان عبادت مکوین دلتم اے دا یعقوب علیہ السلام اولادا یاد کے زمانے متونا اور شکریہ ادا کرے اسرائیل ددی معنا دا عبد اللہ یا صفوت اللہ بندہ خدا یا برگزیدہ بندہ دا اللہ نو دا لقب دا یعقوب علیہ السلام دے چی دا اللہ بندہ ہو ٹول دا اللہ بندگان دی خواہ پکی خاص بندہ ہو بدی نم مشہور شو نو حتی چی اغا خپل مادری نم چکم مور پلار والا ایخ او یعقوب پا آغی بانی دیر کم مشہور دے او پا اسرائیل پا نم بانی زیاد مشہور علیہ الصلاة والسلام اسرائیل پیغمبر ہو یعقوب علیہ السلام پیغمبر دانن یہودیانو دا خپل حکومت نم اسرائیل ایخے دے ذکر چی داغوی دعوی دادا چی مونگ دا یعقوب علیہ السلام دا طریقے پابندیو دا دعوی غلط دا البتہ دا دعوی صحیح دا چی دی یعقوب علیہ السلام نسبی اولاد دے اولاد خود ہے خو اولاد کو کل نافرمان شیل پلا او کل وفادار نو آغوی پدے وجہ بنی اسرائیل دریاست نم کے خود چی داغی دعوی دا دا چی مونگ دی یعقوب علیہ السلام پا طریقہ روان یو زمونگ حکومت بم داغ پا مذہب پا طریقہ یہ حال دا دے چی دا سے نظر خواغی پدے وجہ نم اسرائیل اس کا مونگ دا اسرائیل مذمت کو نگا دینا اغا حکومت دے چی یہودیانو دا غی نم اسرائیل ایخے دے لکا یو سڑے مشرک دے یہودی دے نصرانی دے بل سا بلا دا خواہا نم و تا عبداللہ ایخے دے نو عبداللہ کو دیر خنم دے دا اللہ بندہ لکا سوک دا اغی عبداللہ مذمت کئی چی دا عبداللہ دیر ناکار سڑے دے او دے مشرک دے او دا نزان ساتھ ہیں نو موترز بدا اعتراض نہ کئی چی تا خود اللہ عبداللہ دا نم توہینو کو او دا خطول پیغمبران دا اللہ بندگانو تا توہینو کو ندا اعتراض کو ان کے باعث سادہ بھی دب سادگی بھی قلت فہم یو اسم علمی بھی ایو اسم صفتی بھی ندا علم اگرزی ندا غین آغا ذات مرادی آغا شخص مرادی نو آغا شخص قابل نہ مذمتی نہ مذمت بکے اور قابل نہ تعریفی نہ تعریف بے کرے اگر کی نمی دیر خی خواہ مسمائی نہ کہہ رہی نو دلتا اسرائیل نا یعقوب علیہ السلام مراد ندے چکم دا اللہ عظیم پیغمبر او داغ سپکاوے خو کفر بواح دے اخو اخکارا کفر دلتا اسرائیل نا اسم علمی مراد دے اغا علم چی یہودیان و اخپل حکومت تا نم ایخ دے چی یہودیان و حکومت چی دے اغا ناکارا دے خود یہودیان و پا حکومت بنی خبر خو دمر نواز حقیقی نم خوبا آغا آخری چکم نم آغی ایخی دے اخبر حکومت تا لگا مونگ دا پاکستان تا نم دا پاکستان ایخی دے حقیقت کی خودل تا پاک کارونا نکی گی غصہ پوری خو گندہ کارونا کی گی خو مونگ بدی تا پاکستان ویو اگر کدا اسم با مسمان دے خدا پا نم خوبے یادو گندہ سرے دے خو چی نم عبداللہ کی خود نم عبداللہ بورتا ویو نو هغه خو جدا خبره ده چې د دې حکومت دی دلته یعقوب علیه السلام مراد یاد کئ زما هغه نعمتونه چې تاسو باندې ما کړي وو تا ته ما مخکې هم بیان کړی وو چې الله چې زی په زی وایي چې یاد کئ دا خبره یاده کئ دا یاده کئ ندی یادول نہ مراد یوازی پا جب آبانی لستل او تکرار او ورد مراد نہیں یعنی شکریہ ادا کرے شکر ادا کرے نو اے بنی اسرائیلو زما د نعمتونو شکریہ ادا کرے او دا اے روائے مو احسان فراموش قوم مجوڑے گئے احسان شناس قوم جوڑ سے اللہ دے احسانات اعتراف کوئے اور شکر ادا کوئے زما ہگ نعمتنا ترجمہ ماد جمع اکرلا اور سیغا خود واحد دا نعمت خو واحد اضافت دے دی یاد متکلم تا اور اضافت اضافتی جنسی دے او یا استغراقی ہم جوڑی او چ اضافت جنسی وی نصیغہ د واحدی خو معنی د جمع لک الف لام استغراقی داخل شی پہ یو لفظ مفرد نصیغہ د مفردی خو معنی بد جمع وی یاد کہ زما اغا نعمتونا چ پتا سو می کڑیو ریو دو ندی دا ډیر دم اور پسی بیائی وہ تو نمونوں میں آگستی خدل دے مجمل بیانوں کو زکا جدید اخپل تاریخ نہ خبر ہو ہر قوم دا اخپل نکن دا تاریخ نہ ٹول بے خبر ہے نہیں سب کی باخبر ہوں نور پسید نعمتوں نے ذکر ہم بیا کرے دے تفصیل ہم کرے دے خدل تے صرف بغیر دنوں آگستوں نے مجمل خبر آؤ کلا دیتے خبر ہو کہ بمنگ بنے کم کم احسانات سے اس دا چی دا یادول دا نعمتنو و شکریہ دا نعمتنو با پسا ادا کی نو اوفو دا عطف دے دا اذکرو باندے او دا بیان دے دا اذکرو دا پا چی زما وعدہ پورا کئے چی کم وعدہ ما تاسو نا غستے وا او تاسو ما سرا کرے وا نو بس کیا وعدہ زما پورا کئے چی کم تاسو ما سرا کرے دا بس دق آغا نعمتون یادول دی اور دق آغا نعمتون شکریہ دا او آدھا پورا کہنے شکریہ با اداش نعوفی بی عہدکم یعنی اذا اوفیتم بی عہدی نعوفی بی عہدکم جواب دا امر کی چراشی نو تا قواعد اجدکری دی اور اجدکول پکار دی التا دا شرط مانا پکی پرتائی مانن جملہ شرطیہ ہی خو ظاہر کی جملہ شرطیہ نہیں پورا کہے وعدہ زما چکلا زما وعدہ پورا کہے رضب پورا کم وعدہ ستاسو چتاسو سرا میں کرے دا ما وعدہ تاو سرا کرے دا پا بدل کی نو اللہ وعدہ خدا اجر کرے نو اجر بورک عزت بورکم کرامت و شرافت بورکم زو خو وعدہ خلافی نکو خدا وعدہ بزالہ پورا کم چی تاسو ماس رکم وعدہ کرے دا آغا تاسو پورا کرے او کوائے چی دا وعدہ چی منگ پورا کو دا زمون تا خو خلق من مخالف شی سوک بوئی چی خد اکل او دیر بوئی چی بد دی اکل نو دا خو زمان دشمنے جوڑی گی دا خلق سر نو اوی ویچ و ایا یا فرحبون خاص زمانہ او یری گئے او د خلقو د دشمنی پروا مه ساتئ. عزت زور کوم بل هیڅوک ورکول نشي. نو زما د عذاب نه یریږي ځکه چې زما د عذاب نه څوک خلاصولی نشي، او د خلقو د مخالفت نه او د خلقو د ظلمونو نه او د خلقو د مخالفت نه ځکه مه یریږي چې اول خو هغه به مخالفت کوي زه به تاسو سره مدد وکړم، او کنه پتاسو ته د دنیا کې د هغې د لاسه تکلیف عمر رسېد او څوک پکې شهیدان هم شوی او تکلیفونه هم ورسېدل د دشمنانو د لاسه د دین د دشمنانو د لاسه، نو آخرت کې ستا به ګټه ای تاوان بنئ. او بلکې زه مدد وکړم نو مخالفین بس کولی هم نشي، که څه وشي نو د آخرت خو فایده ده او دنیا خو فانی ژوند. لهذا د عقل تقاضا دادا چې مخالفینو نه مه یریږئ چې زه وعده به پوره کوم خدا خلق به زما مخالف شي. رسول الله به ایمان راوړم نو ډېر بني اسرائیل به مخالف شي زما چې ولې دې ایمان راوړ، نو د هغې پروا مه سه. اوس دا وعده څه ده چې د هغه پوره کوئ؟ نو دا خو په بل ځای کې هم بیان شوی ده، خو ورپسې آیت کې هم بیان شوی ده. د بل ځای د حوالی اړو حاجت نشته دلته. و آمنو دا د اوفو بیان ده او عطف ده په اوفو باندې، زما وعده پوره کړي او وعده به پوره کیږي په دې چې ایمان راوړې په هغه قرآن باندې چې ما نازل کړی. دلته ما انزلتنا قرآن مراد، جمی ما انزلتو باقی کتابونه مراد نه دي، د هغې لپاره نور آیتونه دي چې باقی ایمان لازم دی خو هغه نور آیتونه دي. او ما خو د یو دپاره هم راځي یا خاص دپاره هم راځي یا عام دپاره هم راځي، ته به سیاق سباق ته ګورې چې د ایمان څه مراد دی. د سیاق نه معلومیږي چې قرآن مراد دی، په دې قرآن ایمان راوړی. او بل دا قرآن ستاسو د کتابونو مخالف هم نه دی، مصدقا لما معاکم، تصدیق کون کے دے، تائید کون کے دے، رشتنے گرون کے دے دا قرآن. لما معاکم دا اغا کتابونو چتاسو سر دی. دلتا یو سوال را رہے چه دی سره چه کم کتابون دین و آغی که خود تحریف شوه دی، نو سنگا پا دا قرآن خود آغی تایید نکی دا تحریف شده کتاب، او دی قرآن پا خبلا ویلی دی پا نور آیتونو که جدی دا اللہ کتابون بدل کری دی، نو بدل شوی کتابونو بنی خو نمونگ مسلمانان ایمان راوڑو او نمونگ تا دا ایمان حکم شوه دے او نای قرآن تائید کئی، بلکہ قرآن خو اے تکذیب کئی. او دل توید چی دا قرآن تصدیق کون کے دے دا آغا کتابونو چی تاو سرد. لما معاکم پزے مصدقا لما انزلتو یا مصدقا لما انزل من قبله لفظ وے، نہ بیا گورے سوال نہ رہا تو بیا جواب تا حاجت نہ ہو، ذکر کہ بیا خود نازل شدہ کتاب بن ایمان دے نازل شدہ کتاب اور رشتے نے کتاب و پخپل دور کے معیار حق و متاع مطلق و واجب الاطاعت و زمن پہ ایمان قرآن یم تائید کر خدلت لما معاکم او خطاب بنی اسرائیلو تا دے نا دا بنی اسرائیلو پا مدرسو کی جکم کتاب پرو تو او خو اصلی تورات نو او نا اصلی انجیلو او نا اصلی زبورو، اغا خو تحریف شده دی. نو قرآن دا تحریف شده دا تحریفاتو تائید نکی تکذیب کی او دلتوی تصدیق کی. جواب دا الفاظو نا معلومی کی خو علا چه تدبر کئے او سطحی پہ تیرے گی نا مصدقا لجميع ما معاكم لفظ ندے نازل ندے راغلے مصدقا لكل ما معاكم لفظ ندے راغلے نہ جميع دے او نہ کل دے او نہ بل یودا سے لفظ دے دی الفاظ و ہم معنی بلکہ لما معاكم او ما چی دے عام امراضی او خاص امراضی من و ما یحتملان العموم والخصوص ندلتا ما معاكم نا طول کتاب دا تورات و انجیل چکم دی سر اپروتو اگر ندے مراد دا طول تصدیق نہ کئی قرآن دا طول بانی ایمان منگم نراؤو باقی خود شرکیات ہم لکھلی دین و داغی بنی مم ایمان رہو قرآن با داغیم تائید کئی بعضی خبری چی استاس و سرپ لکھلی پرتی دی چاہا توحید دے او رسالت دا محمد علیہ السلام دے دی محرف تورات کے دا توحید آیتنا نن ہم موجود دی لکلی شیوی پا تورات کے پا بائبل کے او دا رسول اللہ دا زمانے پا تورات کے ملکلی ہو چے نن زمان پا لاسنو کے کم تورات دے دا تحریف شدہ او ترجمے آگوی پا خبلا کری دی دا خبل کتاب پا اردو کے او فارسے کے او پا انگریزے کے او پا عربے کے ٹول جبو کے ترجمے کری دی او منگ سرا دا حقی دا اردو ترجمے پر پرو عام بازار کی ملاوی آگے کی نن ہم توحید لکھلے دے دا لکھلی دی کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا ہی کی عبادت کرو نو دری بمونگا تکذیب کہوں کو تصدیق بکو دری خبری دری خبر تصدیق کہوں دری بسنگا تکذیبو کو اب قرآن بے سنگا تکذیبو کی قرآن خبر سنوئی امداغا وئی جرم بنے حق حکم قرآن ام وئی دا دے بنیادی حکم ام دا دے اساسی مضمون دا دے جدا خپل خدای عبادت کوا یواز عبادت کوا باقی دی خبر شاخون دے او نن موجودہ بائبل کے ہم دق ازے لکلے دے اور یو زینہ گنو زینو کی لکلے ندری خبر قرآن توحید ستاسو کتاب ہم ویچ دیو اللہ عبادت کوئے قرآن ہم ویچ دیو اللہ عبادت کوئے اور ندری خلاف خبر ستاسو کتاب کی دی تو آگا مشرکانہ دی آگا محرفینو دی آگا تا حضان دا تحریفات کری دی مرکزی صحیح خبرہ دا تحریف نہ پاتے شوید ستاسو کتاب کے دا آگی منگ تصدیق اور قرآن ام تصدیق یو دیم رسالت دا محمد علیہ الصلاۃ والسلام تورات کے انجیل کے زبور کے آسمانی کتابونوں کے سرد تحریف نہ دا سے آیات او دا سے جملے او دا سے فقرے نن لکلی موجود دی چاہینا معلومی گی چی محمد علیہ السلام رشتنے پیغمبر دے او دے پیشن گویا نے پخوانو کتابونوں کے اور پخوانو پیغمبرانو پریخی دی نداغی پیشن گویا مطابق دا پیغمبر را گئے ندی پیغمبر بنے ایمان گویا دا تورات پا پیشن گویا ایمان روڑن نول ایمان نہ روڑے او دے پیغمبر نہ انکار کول اور توحید نہ انکار کول یا واضح قرآن نہ انکار کول نہ دی دادا تورات و انجیل اور پخوانی کتابوں کی دلی کے لیے شیو خبر نہ ہم انکار کول نو جمی ما معاکم نہ دے مراد کچھ ردیب کتاب کی خوشرکیات ہم دی اور خرافات ہم دی خو اللہ خدا نہ دی ویلی چھ مصدقا لجمیع ما معاکم او مصدقا لکل ما معاکم بلکہ مصدقا لما معاکم مراد دے نو دی ما معاکم نا توحید و رسالت مراد اگر کی دا توحید دا خبر سرا دا شرک خبر ماغی یوزے کری دی دیکھ چا حق سر باطل خو یوزے کئی دی کنا توحید آیتو نا بکے مشتے تورات کی دی موجوده تورات کې او د شرک په کې نو حق او باطل خو یو ځای کول د دې عادت دا د دې سوال جواب او مکیږي اول انکاریان د دې کتاب نه او د دې پیغمبر نه خو زمير خو کتاب ته راځي دي ځکه چې مخکې ما انزلته دې کنه خو په کتاب باندې چې ایمان راوړی خو په پیغمبر باندې راوړی کتاب خو په رسول الله نازل شوی دی د دې قران نه او د دې پیغمبر نه اول انکار مکوي د دې معنا دا نه ده چې اول انکار مکوي او که نور خلق انکار وکړي نو دویم نمبر او دریم نمبر کې تاسو مو کې خیر دی باقی و گناه نه وي دا معنا خو ظاهره ده چې بدیهی البطلان ده ذکر چې بد کار خو که اول کوي هم بد ده او که ټول نرستو کوي هم بد ده او که پرې مز کې کوي هم بد ده او ښه کار که حصو کې نه مني او ته یې ومني نو هم ښه ده او که ټولې مخالفت کوي او ته یې ومني نو هم نیکی ده اعتبار خو حق و باطل لره د خلق منلو نه منلو له خو اعتبار نشته خو مراد دا ده چې تاسو د دې قرآن او د دې پیغمبر د انکار بنیاد مګ ده ذکر چې تاسو اهل علم یې اهل کتاب یې اصحاب الکتاب یې کتاب والے علم والے علما یې او چې کتاب والا اور علما د دې پیغمبر نه انکار وکي او د دې قران نه سره د علم نه انکار وکي پوهېږي چې حق ده انکار وکي نو باقی خلق به هم انکار کوي او وایي چې زموږ علما یې نه مني نو موږ یې سلام منو نو د هغې د انکار کولو ګناه به هم پتا پریوزي اگر چې د هغې خپل ګناه نه به خلاصېږي نه خو څومره عذاب چې هغې له الله ورکي دومره به تاله ورکي ځکه چې ستا د وجې نه هغه انکار کړی دی چې د هغې عالمانو او زما د آیتونو باندې سمن قلیل ماخله دلته آیتونو نه مراد د تورات آیتونو خطاب اغیت دے گی نا قرآن خلا منل اغیت نا دے دے منلو دعوت ور کئی خود قرآن دا آیتونو پا بدل کے سمن قلیل آخ لینو آغم دے دینا خلویا گناہ دا بیا خدا اشارہ تورات تا دا تورات آیتونو بنی سمن قلیل ماخ دا قرآن پا آیتونو ہم ماخ مطلب اس دے دی آیت تشریح اور پسی آیتونو کی را روان دے جددی آیاتو پا تحریف او پا کتمان باندے پیسے ماخل ہے دخپل اغرازو دنیاویو دا پارا دخپل مفاداتو دنیاویو دا پارا د خپل دنیوي عزت او شهرت د پاره او د سیم او زر د پاره او د نظرانو او د شکرانو د پاره د الله آیت زما آیتونه مبدلوي صحیح صحیح بیانوي او زما آیتونه مپټوي نو ولا تشترو بتحریف آیاتی وکتمان آیاتی سمن قلیلا مراد دے ولا تشترو بتعلیم آیاتی سمن قلیلا دیجے کی مراد نہ دے سیاق و سباق تا گورا فحوائی کلام تا گورا کہ کم یو جرم ہو دے یہودیانو چا اللہ دے آغی مذمت کئی اگر جرم ورپسی بیان شوے دے چا ولا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق نو تفسیر القرآن بالقرآن کے تحت ما بیان کرے ہو اور آغا دوران کی میدا ذکر ہم کرے ہو کہ تفسیر القرآن بالقرآن نہ مراد سیاق قرآن ہم دے اور سیاق کوئی مخ کی رستو دا مخ کی رستو گورا کہ بحث پسکے دے نور پسے وہی چی تاسو حق مپتا وائی او حق و باطل میں یوزے کوئی او حال داد چې تاسو حق و باطل یوزے کوئی نو دا تحریف شو. حق و باطل چې یوزے کی خبر اگر وڑا شو خالص حق بنی خلق پوئی نشو تا اسر دروغ یوزے کر او یادی خالص حقو نو اغد بدل خو نکو او باطل دی وسر یوزے نکو خو خلق دی لا علم او ساتل اغا تا پٹ کو اور ہر سڑے خو نری خبر دا تورات نا ناغبی دا حکم بجو نی دا خدای کتاب دی بدا حکم نی ہم تا چا مولیانو بیان کرے نا نا مولیانو تا معلوم ہو آغی پٹ کرے مفاد دا پا کل دا حق پا بیان اولو کی دی سڑی فیدائی دا دنیا او کل دا حق پا پٹا اولو کی دی دنیا فیدائی نو کدا حق پا بیا حق خبری بخکارا کولو کی دا غد دنیا تاوان نئی نو خی بیانئی خجر بیانولو کی تاوانی نو پٹی کی اگر سوک دی خبر شی نو معنی غلط ہو کی جسیب دا خودا غلط شی دیدی خو مطلب دا ندی جی کم تاغست دیدی مطلب خدا بل دی او ارسلی خود مرا پوخ علم و حلوینا نو دا کار مکوی دی دنیا دا پارا دا مانا دا ماخلی تاسو و بدل د تحریف او د کتمان د آیتونو کې ولا تشترو به تحریف آیاتی و کتمان آیاتی سمنن قلیلا سمن عوض تا وی عوض لگ بدلہ لگا قیمت لگ اس دا قلیل قید کی خودو نکسوک اوئی چیز دینا خسیب دا معلوم شو چی لگی پیسی پہ ماخ لے کسوک دیری ورکی نو خیر دے آیت بدل کئے او آیت پٹ کئے او تحریفو کئے خوی علا چی پیسی دیری ورکی او کل لگی ورکی نو دا لگو دا پارے ما پٹا وئے او دیرو دا پارے پٹ کئے نو دا سوال پا پس سادہ گئے مبنی وی ذکر چ اللہ پاک پہ بل زے کی فرمائی چ قل متاع الدنیا قلیل او آیا چ سامان دا ٹولی دنیا قلیل دے دا ٹولی دنیا کی دا سمرہ سرزر دی سمرہ سفنزر دی سمرہ حیوانات دی